di sant yàlla bu baax di leen ñaanal yàlla yokk leen tabarkel ñu may ñu saxandeku daara ñi tefal ñuy faju kaaju zahir ak batin bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak xaritatoo ñu ngi siyaare mbokk yi toog tayit di bég ci tànk yi te di ko rafet damay wax ne nit ku nekk ab toolam war na ko sàmm Serigne Touba képp ku xam ne tey ci moom nga bokk fuñ koy tuddee fu ne boo waroon mënoon war nga fa mën a taxaw xam lañ ko tuddee lan soo fa fekkee loo mën a defar nga defar boo fekkee lu xam ne it lu jagle it nga dëgër loolee moo wax kon li ngeen def mel na ni lu leen wax la sunu Serigne Sangu sax dafa daan wax ne yoonu murid di cee dolli amu ci fekkuma ci lu ñuy dolli kon sosut dolliwul waaye dafa yeesal rek te kat ak yeesal saa su nekk day baax ci mbir mu man ndax mbir bu yàggee am lu ci dugg lu ca bokk wala am lu ci dugg te xamuñu kon day baax saa su nekk am ku jot di leerlal jaam yi mbir mi la ko sox ak la nga xam ne mooy cosaanam jëm ndax nit waxtu wala cosaan ba réeree rek ngir mu mañ doon xamoo cosaan la rek mu ne xama ko xam-xam mooy xam cosaan cosaan nag xëy na ñi mujj a feeñ buñ leen ko won xamaluñ leen ko mën nañ ko bañ a xëy te loola kon borom ci tànku la jur loolaa tax nag hikma bi nga xam ne nekk na ci limu yónnante yi bu neexoon yàlla bu ngeen di benn yónnante rek mu jeex dootu yónni keneen waaye ku fi jógee mu yónnaat keneen loola xel war na ci mën a liggéey ndax yàlla lu mu def lu ne bëgg na nit ki xelaat yi sàkku ci xam-xam leerlu ko ci biir ak biti ndax bi mu bindee nit jox ko xel war na xam ne am na ko sant dama wax toujours ne yàlla mu ngi wax ak yow saa su ne xëy na kay yow yaa ko dul yëg ndax ki la jox tànk doxloo na la joxlu ko ngir toog ki la jox làmmeñ waxloo na la ki la jox xelit xalaat loo na la kon yàlla dafa lëggaloo nit wante nag doomu aadama dafa gaaw fàtte lool te itam xaw a gàtt lool loola bokk nañ lu ko tarte wante xel xelaat lay jëri kon yéen ci bari nañ lool ba demee Serigne Touba koy lim téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeent kon bari nañ te lu ñuy bëri kat ñoom ñëpp benn kalima la njëkk woon muy kalima taw jëf yi ci biti nag mën na wut waaye xaqi xaba mooy laa ilaha illa allah kon ñoo maa ci bàtt la ñu tànn ci ñetti wërëf ak ñett wate loolee alquran ñett ñu ci ñaar fukki yonent ak juróom nga xam ne seen tur moom ñëw na ci alquran. kon lii war nañ ci mën a déggee ne kon wateb yàlla saa su nekk dina am jàmb ko yëkkati jàllale ko mu jëm kon su li amu rek réer mooy am. bunt boobu la ñu tëj ko muy bunt nubuwa ñu ne yonente jeex na ci yonente bi alayhi salaam wa salaam. keroog bañ tëjee bunt nubuwatu lañ ubbi bunt wilaay wali yu dafa ñëw pour doon yonent amma wali yu fasoo tasa busin bi sayli man amal ilal xaq nee na sëñ tubaab wali bu ne mu ngi jàpp ci mbictum yonent wali bu nekk ci wali rek am na yont boo xam ne ci moom nga jàpp mbictam moom nga niru ci biir ak ci bitti lépp ay mbir yont yu wute rek ñoo wali wute wali yu nag ak yonent dañu wute sañ-sañ bi yonent amoon wali du am sañ-sañ boobu yonent bu ñëwee sañ na xolli lim fekkoon andi lu bees waaye wali yu sañ ka xolli dara waaye sañ na fekk lu yàqu mbaalu màggal lu bees la salaam salaam danga ni ko jàngalee alquran fekk ko dafa ay téere waaye bi alquran ñëwee dafa xolli téere yëpp soxlaa ko seeti beneen téere alquran rek doy na ndax la téere yi andi woon andi na ko andi lu andi woon chariatul muhammadia alayhi salatu wa salaam bi mu ñëwee it fekkoon na fa ay sharia waaye dafa xolli sharia yëpp nga xam ne kon lépp lu ñu doon ut ci yoon bi yónni tu mosal lal woote ko yonente bi alayhi salaam andi na ko ci yoonam bi mu mat fëkk ci biir ak bitti innama buristu li utammima makarima al akhlaq dama ñëw pour motti yonente dañ doon tàmbali waaye salaam salaam ñoo motti lu mat mat lu ñu dooleer amu ko moo tax wali lu rëy rëy rëy may sañ te wël bëti kaaba gi jubali ko fu ko neex wali lu mu rëy rëy may di lay juróom mënu caa yokk benn rakk wali lu mu rëy rëy may alquran mënu caa dolli benn xarak yooyu dañ ko tëkk waaye nag ñoo yor caa di ngëne leen nga xam ne alquran xam na foo xam ne doo ci àgg mukk loolu nga àndal nga xam ne yàlla am na foo xam dafa àgg mukk loolu nga àndal moo tax ma yàlla wëll yi ku ko nangul laqam xam-xam bu rëy amul solo ci moom jaamu yàlla bu rëy amul solo ci moom nangul ko rek am solo te tubaab bu ramee xam-xam la fekkoon waaye lu seen xam-xam rëy rëy rëy ña desoo nag seen xam-xam dooyloo seen xam-xam weddi sëñ tubaab nee naa am na sëñ tubaab gannaaw bu xàkk saa dooyloo sëñ tubaab ñàkk seen xam-xam ñoo leen gën a dal fii ak fan jëmbo lañ borom xam-xam bu xam ne ba sëñ tubaab feeñee dangaa dooyloo sa xam-xam yow toog sa barab jógewul ak borom xam-xam bi bàyyi barabam jëbbal boppam sëñ tubaab ba mu gërëm ko moo la jël doxin fii ci àdduna moo la ko gën a yomal xëy nit résultat bi feeñ na borom xam-xam yi nekkoon di wëti sëñ tubaab fàtte nañ leen bu yàgg seen lépp raaf na waaye ñu nangu loon sëñ tubaab nag tey lañ gën a dunda kon wali yu tey ci misaal mu ngi mel ni président bii tey sa diplôme lu mu rëy rëy rëy nga nekk ak moom ci wetam contoor ko weddi ko mu teg ca tànk da la jëriñ dara bu la neexoon bu la am benn diplôme waaye ñëw na ko maa ngi nii nangul ko nekk ci wetam mu teg la ci barab yow day ñu fay la bu ko neex dafay borom sañ-sañ moo tax nag kon gannaaw yónni wali yaa ngóob ñoom dañu ñëw di beesal lan la ñuy beesal nag muy kalimat tawhid te mooy xoli jaam du jëf yi ñoo màgget waaye xoli ñoo màgget u jët di du tawhid wal furuha maha tasawfit awal buruha lii la Seydou Barong bee salaat loolee nag xam-xam moo koy beesal waaye du jëf moo koy beesal jàkk yaa ngi feer fekkoon na ko jima yaa ngi feer la ko fekkoon ñu ngi jàngi téere di ko waxtu la ko fekkoon waaye am na loo xam ne fekk ko ci xol yéen loolee nga xam ne fekkul ko ci xol ya te kat moo tax ngay julli moo tax ngay wax moo tax nga def lépp lu baax moom ngay ut te yoon woo nga koy utee mën na am mën nga caa jaar ba sa dun jaxtu doo ko am yoon woo leen la siñ def nge muy defar ni defar xolam ba doo ko yàqu fii ak fa njëmb loolee nag amul ku ko mos a yëkkati dafa ko ne da nga andil bees maa ngi nett ne am na jamono boo xam ne ku sa doom tëf dañ naan seen sëriñ bi jàppoon nañ ne doom yi tey rek fa dañ xëkk saa waaye ñu toon seen bokk ba dem ci moom ba ñibee dañ julli seen bokk bu leen neex bu leen naqari kon barab boobu bu ñu yàqu bu ñuy defaroon waaye xamuñ ko woon ngir yoon yi muy defaree nii dafa doon yoon wu tuma ranke boo xam ne ñu bëri xamuñ ko ndax wax damay wax ne ki nga xam ne yow bala nga koy mën da nga koy jàngal alquran jàngal ko fekk ba man ko nga doon ko baax na loola yoon la woo xam ne ku ciy defaree nit na ngay defar bu ñu bëri bëri waaye da ngay mën a defar ku jàng ak ku jàng ku koy sëñ tubaan day defar ku jàng waaye day defar ku jàngu dara yi te loolee muy defaree xeebu ca kenn nag xanaa ku ko nangu rek waaye kenn rëy jéen loo rëy rëy bàggaantal ko du la jéen dara fii ak fa njëkk loolee nag mu doon mbir mu xam ne mu ubbeeku la mu tàllalu la du mu ñuy tënk alquran daf ko jàngale maa naan sax min ayati naati bi xeyr min ha aw misliha te jullit di gëm yàlla moom gëm na ne yàlla du jeex moom gëm na ne yëpp yàlla du tëli kon nag ku gëm ne yàlla du jeexal nga gëm ne yàlla du tëli kon war nga mën a gëm ne ñu njëkk ña lañ amoon ñu mujj war nañ ko mën a am wala boobu buñ ko amul lañu ko xañ moom si ñun la waaye du ñàkk fee nekk ba mu ngi si moom waaye nag ci ak pas-pas nag ak góorgóorlu moo caa yóbbu yëpp ndax foog nga jóg foog nga yëngu foog nga sàkko foog nga xeeñtu ko door ko mën a am kenn du tëdd di nelaw am mbaa nekk sa bopp mbaa nekk leen neex déedéet gars yu baaxee dañ daan ut seen kër yi dégg nit ku baax fu sori jàll nañ daan faa dem seen ba xam xam na lu mu leen mën a dolli wala déet nii lañ doon làmbee yàlla di xeeñtoo yàlla ñu ba xëy am ba bis yàlla kay bi nag ku làmbee yàlla noona xeeñtoo ko noona xakk saa dana am loo dana am loo yi ku doyloo nag li nga xam doyloo fi nga nekk tey baax na waaye yokkute na am na solo kon nit na ko sëñ tubaa waxee wa dum ala istiyaadi xilmin wa xamal li wàcc rabbika faxhaka wa jal waxtu wu nekk nit baaxoon na muy sàkku ndollal ci xam-xama la nga xam ne ut la saa su ne ndax ndollal ma la ndollal nag boo ko bëggee waxtu wu nekk da ngay seet ña nga xam ne yaakaar nga ne am na luy làqu loo xam ne làqu la dina taxaraw moo tax sëñ tubaa wax ne wala tuqasit faddal rabbin qad xala bi si taqadumin faqad fataj xala is rubba uri ma uri fataam waqara maa qaba man qablu asra bal tënk nga ne la yàlla jagleel ko ñu jiitu woon foog ne lañ amoon càll kenn dootu ko loola mooy yàlla lam daan lu ko def ëpp naa wax teg ci ne ba ne ku yéex a gën a addina feeñeel mbir moo xam ne taw na ñu ko jiitu woon te ñu fa woon kon loola soññal ci ku dégg rek te it tariixa ku ne mën na xam war na mën a xam ne xaqiqa rek lay dundal tariqa xaqiqa rek lay dundal du sariqa lay dundal de déedéet kenn ku ne ba ngay dugg ci tariqa ba booba yaa ngi ci sariqa daa ci def waxtaan. bala ngay doon a murit da ngay gëm yàlla ba nopp ak ponk ngëm. bala ngaa doon a murit da ngay jëfee saraatu ba nopp ak lam laaj doo ko doon. da ngay gëm yàlla gëm yont bi gëm malaaka yi gëm bis denc gëm dogal yàlla ba mat. nangoo julli nangoo woor nangoo doxal nangoo aj màkk lii da nga koy nangu ba nopp ñu sañ laa jox wér dëgg. waaye nangoo ko rek wér dëgg moom doo ko laal. déedéet kon jullit ngay doon ba nopp bu mat sëkk doo ko jog nag ne maa ngi càkku ji tari nga ñëw nag ñu doon laa jox wér dëgg. bokk na ci sax tey wér dëgg sëñ tubaab bi sax da ngay jàng ci maqum di julli waxtu juróom xam lu sa diina loolu sart la. kon mu neex na kay bu fekkee jàngul alquran xam loo sa diin julli woo waxtu kay kon sañoo laal wittam tamoo la ca mboole. kon nag gannaaw bu ñuy mate ba nëpp jullite ngoog bu xam ne bu ca borom yemoon kenn amul loo ko jamee gëm nga yàlla julli jot na nga julli ko yaa ngi woor yaa ngi def lépp lu lislaam santaane yaa ngi koy def boo ci yemoon kenn dooloo ca dara jullita bu. waaye nag boo demee ba ci ji kon solaat sa daal ni maa ngi wuti wasila wax dëgg yàlla war nga yëg lollal sa bopp lu xam ne dana weesu la nga yoroon ba ngay dem sëñ bu loolu amul rek yokk amul. te it lamuy tegtale loolu mooy dajagula waaji waaji ku daja moom nga yokk loolu na xaq xam xam-xam la it nag na ko sëñ bi waxee xam-xam bu nëpp la xelmul baatin ak xelmul zahir. baatin buñ ko waxee mooy lu nëpp lu nëpp nag bu ko utut doo ko gis ndax dafa nëpp. wa kasf naa asraar lay sa yëlli pour naa li kaw li si bar comme nag mbut bu nëpp loola moom xakk saa yëg ko ak xeñtu ko moo koy tax. su ko defee nag ki ko yëg nag xam ko yëg ko dund ko ki ko yëgul ñaare bëri na ko yëg lool. moo tax may wax ne xaari bu mënti doon ba muy waxee ak fa muy jëfee xam mënu koy xam parce que da koo raw. waaye xam nga fu mu waxee mbaamu jëfee aar moom xam na ndax lu tax mooy aar bi am na woon démb. waaye dafa yëgaan ne ci beneen maqaama bu xam ne xam ko picc kon fa muy waxee ak fa muy jëfee mënu koo xam. loolu leen xam nag sëriñ bu mat sëriñ loolu lay jur ci tali maam Cheikh Fall fu mu doon waxee doon fa jëfee mag ñu bëri xamuñ ko ba bis yàlla tey bi sax xam te foofu mu doon waxee doon fa jëfe na foofu la sëñ tubaab wax weesu na rakka yi weesu na yoonu màkk yi weesu na jàng téere bi. waaye lay ngay hut ci yoonu màkk yi di ko ut ci téere bi di ko ut ci ak sa julli gi foofu la sëñ tubaab di ma dem foofaa gën a gaaw ndax nit julli nga te yàlla nangul sa julli nit war na yàlla nangul sa koor koor nit aj na màkk yàlla nangul sa aj màkk waaye foofu sëñ tubaab yi bàyyi fi yëpp ñu nangul sa jëf. foofu la ñuy nangoo jëfe jëfe foofu la sëñ tubaab na àgg ak jaan foofu nag ku fa àgg di fa waxee di fa jëfee da ngay nekk xam ne jaam yi ëppale fa ngay waxee ëppale fa ngay jëfee te nit ñi lu ëppale ñaar rek dañuy dàqaloo foofu ne moom bi bokkul ci yoon fekk loolaay yoon yoonu yoonu baatina du yoon zahir baatin boobu nag tarixa boo mën a dem moom ma tax sëñ bi yaa ngi koy wax sax déglu naa ko ci sax sëñ mat léegi lam wax ne lu ko ñor mooy lislaam bi yëpp nekk benn loola dañ ci sant di ko ci gërëm di ko ci ñaanal yàlla may ko ci ndam ku koy sëñ tubaab loolu rek la sëñ tubaab bëgg lislaam benn la sëñ tubaab kuréel boo xam ne dañ ne ñii ñooy sëñ tubaab ñooy murid yi déedéet sëñ tubaab yi paal saam la toogal moom la toogal ku toog place am yaa toog toogaay yonent bi kon diine lislaam sa loxo la war a waaye man daal pour murid daal duma wax ak yow wala duma def laa tege wala duma la nangu xamoo yow sëñ tubaab xamoo li mu war sëñ tubaab yoonu Cheikh Tidiane ba mu jeex mu ci biir yoonu sëñ tubaab yoonu si Abdou Khadir Dialane ba mu jeex mu ci biir yoonu sëñ ku ma sa wooteel yàlla sa woote dajane ci wooteeg sëñ tubaab bii tey kon nag yow mi taxaw ci barab boobu te xam li nga yor da ngay xam ne diine l'islam sa loxo la ne fu l'islam yaa ko yaa ko war a def yaa war a jee jaam ñi yaa war a jubanti yaa war a yàlla bennoo ci yàlla benn muy dëgg yàlla bennoo la woote woote firqa al firqatu asaabu bennoo nag ci l'islam rek lañ ko mën ci taw buñ fa jógee ku ne mën nga dënd sa kër waaye penc yi nag fi lañ war a mën a daje fi lañ war a mën a waxtaane fi lañ war a mën a bennoo terewul nag buñ fi jógee nga yibbi sa kër doon la nga doon waaye yow daal jàpp nga ne daal sa néeg rek la déedéet moo tax may wax su ne lii ñuy waxe ñun fu ne lañ ko mën a wax duñ nëbbutu di ko wax ci ruq yi wala am barab yu ñu koy bañ a waxee bu ñu sañoon ëdd yëpp jéglu ñu li ñuy wax amul luñ cee nëbb parce que dañu dëgg gu xam ne buñ xamoon li ñuy wax fañ jëm dañ xam ne lëggal yàlla ak lëggalu tubaab lëggalu tubaab nga fexe jaam yi nekk benn def yàlla mooy kenn def yéen mooy kenn wéetal yàlla bañ ko bokkale àddina àjjana wàcc ko ci kaw suuf lii rek la suñu tubaab wootewul moom la Cheikh Moussa dindalaat tey. loolu nag mbirum yàlla la du lu xam ne ci loxol doomu aadama la nekk mu di ko joxe wala muy séen déedéet yàlla mooy joxe yàlla mooy may wa ana al fadlu bi yadillahi yuhti man yasha wa la tudhar al asir la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha salaasa yenoon waay jublo bàyyam bi muy jëndat na fu ne teg na ci loxom di raay te naan ko waxal la ilaha illa ma dugal aj waaye yàlla ñu ko wax laa tax di man ahbab du yaay jubal de man yàlla may jubal kon gis nga ne yàlla rek mooy borom bir kon foofu mu woote ñu ngi ko cee gërëm di ko ñaan te xam ne foofu rek man de dama daan wax toujours ne murid bi gën a réere sëñ Touba mooy ki jàpp ne sëñ Touba mooy Mouhamadou Mbacké dëkk Touba gële sant Mbacké kooku rek réere sëñ Touba sëñ Touba amul dëkk buñ koy dëkkale sëñ Touba amul sant buñ ko santale sëñ Touba amul barab bu naa fa la ne sant wu nekk boo ci la amee sama man bu caa dëkk bu ne boo faraa sëñ Touba sëñ Touba nit la ko xam ne démb moom la woon tey moom la ëllëg moom la waaye nag xàmme moo jafe xàmme moo jafe kon ñu sant yàlla baax te góorgóorlu tey it ñu liggéey xel bu baax te ittiwoo xam-xam gis nga sëriñ bi ki ko topp te xam daf koy noppal te ki ko topp te xam am na taale bi yoo xam ne dañu sonn sëñ Touba ndax ki xam ne xamul ci li ko yàlla sant dara nekku ci li ko yàlla sant tey ak ëllëg te yaakaar sëñ Touba xam nga sonn na sëñ mais góorgóorloo nag nekk ci li nga xam ne wala war na da ngay noppal sëriñ kon sëriñ taale bi di ko noppal wax dëgg yàlla moo gën a taale di koy sonn noppal sëriñ bi mooy nga jéem a roy sëriñ donte mënoo mel ni moom nga roy ko waaye fu la neex jaar lu la neex wax lu la neex def te yaakaar sëriñ bi da nga ko sonn da nga ko sonn gënalu ko bu sañoon daal nga roy ko ndax moom yunt bi alsalaam bi mu yaakaar di wasilaam dafa xooloon kon jaaroon mu jaar la mu doon def mu def ba luñ yunt bi laaroon sëriñ laal ba nu doog moom na ba xamati ak moom kon nag ñun luñu wax mooy roy ko rek bi loolee na tàkk saa bari na nga roy ko ndax léegi-léegi taalib ñu naan day diit mbagg sëñ Cheikh Moussa daf ko daan wax ñu ba daan ko diiree day diit mbagg sëñ Touba Cheikh Moussa neen sëñ Touba di jagum dafa gudd lool te bar lool waaye fas naa ni fu mu tegee tànkam ma tegu dem ba mu yàgg mooy taalibi si diitul mbagg sëriñ ba ni muy toppee sëriñ bi ni sëriñ bi mel boo ko jombalee sa bopp yow kon looy toppee sëriñ bi yow taalib bu ne war na jëmmal ni sëriñ waaye jël mbaax gi daal jël ko sëriñ yow jombale ko sa bopp kon bu sëriñ bi jëlee mbaax yow loo jël yow bon kon sëriñ bi gagné na la ci sa bon yi moom xakk sa yow lay yow lay wàcc du la jëli dara sëriñ bi baax na te yow baaxul lu mu lay jëri mbaaxu sëriñ bi jëluñu mbaaxu taal sëriñ bi baax gën na ca moom lay fexe def ko ci yow ba nga baax ni moom kon moo tax maa toujours ne nit ku ne sa moromu jaam da ngaa war a sigg ci kanamam xam ne sa nawle la la doon gor ci kanamam te doon jaam ci kanam yaram nit la yàlla borom. Kon nit ñu koy topp dar lañ koy topp, dar lañu wut ci moom te fexe am ko nag, te buñ ko amee ñu jël lii rek. Kon ñu ngi leen sant di leen gërëm baax baax, ñu ngi leen jégalu nag ci jotaay bi yàgg yi. Te it xam ne tey seen jotaay bi yëpp ngeen fi teewal rawatu yow mi nga xam ne yaa ngi joree ci xalifa. Kon say bët bët mooy bët bët ci barab bi, sa jëmm mooy jëmmam ci barab bi, sa nopp mooy noppam ci barab bi. Kon seedeef la kon ci li nga gis. Doonul lu dul jaamu yàlla, doonul lu dul Saliba Cheikh Moussa, Cheikh Moussa doonul lu dul Talib Santu. Wax nag sa mbir waxtaan njobootam nam Serigne Touba amul ci kenn ku xam ne nekk nga ngam ci kaw suuf te doon làkk na sëriñ amul ñu moom ñëpp ko xam. Kon yoon woowu rek la, te nag duñ ànd ak moom mukk nag nekk ci Serigne Touba ba xëy wàcc lëccëy ñun ñooy jógee ci lu fi fuñ jëm. Loolu xor ko lay doon te xor ko mooy xor yàlla kat. Serigne benn bi rek koy faral te bokk amee Serigne bu matee Serigne ba nga jëflaatee boobu ba noppi ca pare na ku ci nekk da ngay daje mànkal ko xorbal ko rek nag ak felli ko lëri te kam ko bàyyi waaye yow matal na waaw. Ñu ngi nekk li Serigne Boor Xadim nga doon wax ni benn borom xam-xam dafa ñëw ci moom ku bëri woon daraja lool di ko woon ay kéemtaan ak ay mbir yu xemem defa def la muy def ba noppi. Serigne Boor na ko daal ñu daal ba Serigne Touba noppi ci ne léegi daal soxla du leen dara. wax na dëgg ku Serigne Touba noppi ci yow looy soxlaal keneen. Xormaal nit ak màggal nit ak teral nit rek ka fi def waaye looy soxla ci moom amu fa. Li ñu xam lenn la li ko xam ñaar yoon. soo ko amee nag koo dajal man ko màggal ndax dama ne aaris wala Bayfal soldat la mu xam ne mu ca frontière ya gàddu fet la di rayante pour jaam ñi am jaam ku koy Bayfal. Bayfal wala taale wala ab murid soldat la bu gàddu fet la taxaw ca frontière ba di rayante pour réew mi am jaam. Buñ ñu ay nelaw moom nelaw, bu ñu noppul moom noppul ngir lan ngir am jàmm. kooku ngërëmal kenn lay sax mooy yàlla moom lay sax ku koy Bayfal de moo tax wax ne ku ne Serigne bi rek la moom rek lay sax ngërëmal. Koo dajeeg moom doyadal doo am ngërëmal Serigne bi. Soo bëggee ngërëmal Serigne bi koo dajeel màggal dool ci moom Serigne bi. Lii de kat mooy yoon wa waaye benn jëmu ji rek lay sant mbaax moom lay formal moom lay teral kul moom du dara. Ña ngay jàqale du njara Serigne Bank ci ñooñu leen. Kon nit day xam lu muy def. Kon xotmal ñëpp ñu màggal ñëpp ñu sàq ngërëmal yàlla sàq ngërëmal sama sàcc mboolem jaam ñi daje loolu mooy li war damay wax ne benn bant sax garab bu fekk mu taxaw sax war di caa mën a sàq ngir Serigne waxuma laa nit nit bant bu taxaw rek ndax bant bi am na war na planté moom. Ndax jullit fekk benn garab bu taxaw amuna ca benn soxla gor ko sax dañ la ko ay ci yàq la boobu. Kon formal ko bañ ko yàq teral ko tey bokkat ci daal soxla bi waxuma la nit mi yow ak bàyyi ma ndax nit teral na bàyyi ma yàlla dugul ko àjjana benn xaj mar rek waaye jël jaagam wëgg ci teen bi tol tot noonu ci dàllam jox ko mu naan ba maan ci loolu ko yàlla dugul àjj. Kon doomu aadama ci gën lépp kon dañuy xam ne yàlla ku yàgg te nag wax dëgg yàlla gi xam yàlla te yëg yàlla te gis yàlla ana fa lay wax ne yàlla newul fi fu yàlla ne kon nag foo fekk yàlla màgg la xormaat xam ne yàlla fa ne lii la su boobaa kon doo dégg kenn doo bondi kenn doo dàq kenn. Kon yan yàlla di bala ñu sa saxal ñu liimaan ak lislaam ak lislaam sàmmoon suñu xel ak suñu xol ak suñu taale bi ci zaire ci baat jaay rok la barsi ko barsi الله لا ويا فاخرى محمد